Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma ba'da kushkuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lengo na madhumuni ni kuwasalimia, kuwajulia hali kama alivyoelekeza shekhe wetu Sheikh Mujahid, Allah amhifadhi. Kimsingi ni kwamba tumestafidi na namna masikini, tuendelee kustafidi vitabu kama hivi, vitabu ambavyo ndani yake vina faida kubwa. Vitabu kama hivi, vitabu ambavyo ndani yake kuna faida kubwa, na ni bahati pia kwa sisi tulabu la ilmu kufikia levo kama hii ya kupata nafasi ya kusoma kitabu kama hii, kama kitabu Sahih Muslim, kitabu Sahih Bukhari, kwa sababu vitabu ambavyo ndio vinaongoza katika sunna. Kitabu sahihi baada ya Qur'ani ni Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Mbapo tukisoma kitabu hichi tunakuwa hatuna mashaka na hadithi zilizomo humu. Kila hadithi itakayosomeshwa unaamini kwa 100% kwamba ni hadithi sahihi. Tukua tuna vitabu vingine ambavyo tunavyosoma mara kwa mara kama Bulughul Maram na vitabu vingine. Kwa kubwa kabisa tushikamane na haya ambayo tunayasoma humu. Nasaha zangu, nasaha zangu za mwisho ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ile aliyosema katika 9 mashuhuri ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata ngawira katika vita vya Khaybar. Baada ya kupata zile ngawira, Mtume alayhi salatu wasallam akasema awagawie baadhi ya watu, minal muallafati qulubihim, ili kuwaunga na waweze kupata hamasa ndani ya dini yetu ya Uislamu. Mtume akawapa wale na wakawapa wale ngawira, akawagawia wakaondoka zao. Jambo lile baadhi ya masahaba liliwatatiza, na hasatan Maansari, wakawa wameonyesha kutokuridhia. Mtume alayhi salatu wassalam alipogundua jambo lile akawapa nasaha dhidi ya kile alichokifanya, kwamba yeye hakufanya vile isipokuwa ni kwa sababu ya kuwaunga wale aliowapa kutokana na hali ambayo waliokuwa nayo, kutokana na namna gani aliona ikiwa atawapa, basi jambo lile litawajenga, litawathibitisha katika Uislamu. Ama Ansar wao yawatosha kurudi na Mtume alayhi salatu wassalam, na kurudi na Mtume alayhi salatu wassalam katika majumba yao ni bora zaidi kuliko wao kurudi na mali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali hiyo na maneno yake mashuhuri pale aliposema hivi, hamridhii watu waende na mali na nyinyi mrudi na Mtume alayhi salatu wassalam? Kisha akamwambia Maansar kwamba al-ansaru shiharun wan-nasu bithar, al-ansar ni nguo yangu ya ndani inayogusana na mwili wangu, na watu wengine ni nguo iliyokuwa juu ya nguo hiyo ambayo haigusani na nguo hiyo, haigusani na mwili wangu. Na kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam, lau kama si hii lakabu ya kuwa miongoni mwa muhajirin, basi nijinasibisha na lakabu ya Ansar. Lakini kwa sababu lakabu hii ni ya kisheria, haitowezekana kufanya hivyo, sababu lakabu ya hijra unakuja baada ya Mtume sana wa kuhama kutoka Maka kwenda Madina, na lakabu ya Ansar unakuja baada ya wale masahaba kuwanusuru Mtume pamoja na masahaba wake. Sasa hii ni nisba sharia ambayo haiwezi kubadilishwa kwa lolote. Mtume akasema lao kama si hivyo, basi ningekuwa miongoni mwenu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na watu kama watapita katika mabonde au katika milima, njia zile zilizopo katikati ya mlima na mlima, basi mimi ningepita katika njia ambazo walizopita Ansar, hata kama watapita huko, kuonyesha umuhimu wa hali ya Mtume sallallahu alayhi, kuonyesha hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wale Ansar, lakini kuonyesha ni namna gani wale Maansar walivyokuwa na fadhila kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baada ya hapo, basi Maansar wakawa wameridhia kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Kisa hichi au hadithi hii nikitoa tu kwa ufupi, ni hadithi mashuhuri na ni hadithi kidogo ndefu na na alfadhi nyingi. Kisa hichi nikitoa kwa sababu ya faida tu, kwamba wanawachuoni wakiwa wanataja kisa hichi na vinginevyo, wanataja umuhimu wa kusikiliza na kutii, na hasatan wakati wa fitna, na kwamba kusikiliza na kutii kukifanikisha kunaleta amani na utulivu na salama katika jamii, na kusikiliza na kutii ukiwa kutafeli kunaleta balbala na zaza katika jamii na eneo husika. Uchumi unahitaji utulivu, kusoma unahitaji utulivu, kutangaza tauhidi unahitaji utulivu, kila kitu katika maisha, hata maisha ya nyumbani ili yaende vizuri, lazima nahitaji utulivu ambao unabebwa na msingi mkuu wa kusikiliza na kutii. Na katika nukta hii Mtume alayhi salatu wassalam ameelezea jambo muhimu sana ambalo watu katika sehemu hii wanafeli. Yaani wanafeli kusikiliza viongozi wao na kuwatii viongozi wao pale ambapo wanapokuwa wanasahau nukta hii muhimu. nukta ya viongozi kuwa na wakati mwingine hali ya dhulma na wakati mwingine hali ya uadilifu. Unapokuwa katika hali ya uadilifu hakuna shida, lakini kuna kipindi wa viongozi wanakuwa na hali ya dhulma, hali ya kuwadhulumu raia wao. Sasa wengi husema kwamba kiongozi akiwa dhalim anafaa kutoka chini ya taa yake, ima kwa maandamano au mfano wa hivyo, nakuonyesha kwamba utakiwe wewe mwanadamu ukidhulumiwa ukae kimya, utakiwe mwanadamu mtu akichukua haki yako unyamazie, utakaodai haki yako. Bali zinakuja dila nyingi zinazoashiria kwamba msidhulumu wala msidhulumiwe, mfano wa haya. Nukta hiyo watu wengi wameisahau, kama ilikumbushwa na Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala hawdi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuwaambia masahaba zake, hakika nyinyi baada yangu mtakutana na athara. Al-athara ni hali ya mtu kutanguliza nafsi yake dhidi ya nafsi ya mwenzake, hata katika kile ambacho kisichomhusu, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alikuwa anakusudia wale viongozi ambao watachukua haki zao, wakishamaliza haki zao watachukua na haki za raia wao, watawadhulumu. Na inakuja katika sura moja au nyingine mtu labda ni kiongozi wa mji fulani, akaujazia ule mji neema, kisha akachukua na za mji mwingine akapeleka pale, au kiongozi akajijazia yeye na familia yake, kisha akachukua na za wengine akajijazia yeye. Hii ndiyo athara, kwamba mtu kutanguliza nafsi yake katika yake na yasiyo kuhusu. Hali hii ndio ambayo inapigiwa kelele sana na umma, jamii kubwa katika miji mingi nchi nyingi. Ukiona wanatoka maandamano, wanatoka maandamano katika hili. Moja kwa hili tutasaa ameliongelea pale aliposema, kanii mtakutana na hali hii ya viongozi wa aina hii, nini mnatakiwa mfanye? Fasbiru hatta talqauni ala alhawd, kwamba fanyeni subira mpaka mtakapo kufa na mfufuliwe mkutane na mimi katika kisima changu, ambacho kile kisima ni kile kilichosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maoha ahla min asali wa abyad min al-laban, ni matamu kuliko asali na ni meupe kuliko maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwamba wale ambao watakaobadilisha baada yake hawatakunywa katika kisima hicho. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimesheni kuhusiana na nukta hii, kwa sababu nukta hii ni nukta msingi sana, lakini watu wengi tunaipoteza, na baada ya kupitia naingia katika mashaki makubwa, na hasa cha shababu ambao wapo katika kipindi cha damu kuchemka na mfano wake. Hili jambo la kutokusikia na kutii limetokea kipindi cha utawala wa bwana mmoja alikuwa anaitwa Abdul Malik bin Marwan. Ni kisa mashuhura inaitwa kisatu Ibn al-Ash'ath, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, na madhara yake makubwa maarufu, watu wengi wanakifahamu kisa hichi. Alimalizi maneno yangu kukumbusha kwa baadhi ya nukta. Ni nini mwisho kwa watu kutokusikiliza na kutokutii, na hasa tena kumtii kiongozi na kumsikiliza kiongozi? Miaka nadhani miaka 73 hijiria alishika utawala mtu mmoja anaitwa Abdul Malik bin Marwan, na yeye akawa mtawalisha katika miji ya Kufa, mtu mmoja anaitwa Hajjaj Yusuf Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alikuwa maarufu kwa ijrami na uovu, akiwaua watu na kuwahukumu kwa hukumu ambazo si za Kiislamu na si za kisheria, pamoja na mengi alikuwa akiyafanya katika mambo ya kheri, lakini biljumla alikuwa ni mtu mwovu kama tunavyosema vitabu vya tarehe. Kipindi hichi ilikuwa ni kipindi cha Banu Marwan, ambao Banu Marwan wametawala baada ya Banu Sufyan tangu huko mwanzo, kuanzia Muawiya mpaka kufikia Marwan bin Hakam na kuendelea na watoto wake. Wakati huu ya miaka hii ambayo nimeitaja, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alimtuma mtu mmoja anaitwa Abdurrahman ibn Ashaf kwenda kufungua miji ya Turuki, miji ambayo alikuwa akikaa Atrak, na akafanya futuhati nyingi sana, miji nyingi ilifunguka na akapata majeshi makubwa makubwa, kadhalika akapata vifaa ya kuweza kupambana. Lakini alipofikia jeshi lake takriban tembeaji kwa miguu 120,000, fursani takriban 30, karibu jeshi la watu 153, akaona ngoja kwanza mji uliofungua nitulie ili niweze kukaa kujipanga vizuri na kuangalia nini cha kufanya kabla ya kuendelea na ufunguzi. Taarifa ilimfikia Hajjaj akamwandikia barua kumwambia endelea na futuhati na usisimame. Asli Abdurrahman bin Ashaf alikuwa ni mtu mwema, kwa kama ni mtu mwema hakuwa anaridhia na yale alikuwa akifanya Hajjaj, na Hajjaj pamoja na yote alimruhusu, alifanya kwa ni kiongozi wake, lakini hakuwa anampenda. Hali zao zilikuwa hivyo. Abdurrahman bin Ashaf alipata ile barua akawa hakuingia, sasa mimi siwezi kuendelea. Na wengi katika ulama wa kipindi hile walimwafiki Abdurrahman bin Ashaf rahimahullah ta'ala, na alikuwa upande wake kutokana na kazi alikuwa akifanya ya futuhati. Akawa amewashauri wanawachuoni, miongoni mwa watu ambao aliowashauri ni akina Saidi ibn Jubair, Saidi ibn Jubair faqih tabi'i, tabi'i jalil, kadhalika Amir ibn Shahir al-Shami, Malik ibn Dinar na wengineo, wakamwambia nenda kwa Al-Hasan ibn Hasan al-Basri, yule akiwa atakupitishia jambo lako kwa kauli yote utakayosema, basi itakuwa ni jambo litakalopokelewa na watu wengi na watakunusuru kama walivyonusuru Haudaji mama Aisha radhiallahu ta'ala anha warda. Akawa amekusanya na baadhi ya watu wakaenda, lakini Al-Hasan Al-Hasan Basri akawa mapinga, akawaambia hapana, msije mkaleta matatizo makubwa. Ikiwa kama Hajjaj kwa nini ni fitna, basi hamwezi kurudisha fitna kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa panga zenu, na ikiwa kama ni mtihani, basi subirieni mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hukumu jambo lenu, kwa sababu ilikuwa ishakuwa ni fitna. Na fitna wanachoona wanasema ikishaamka, wanawachuoni huwa hawezi kuzima kile ambacho wanachokiamua watu wajinga. Wakawa wametoka, wakasema hatuwezi kumsikiliza mtu ambaye si Mwarabu, na wakarudi. Na lilipoishia jambo lao, liliishia kwamba hatuwezi tena kumtoa huyu, haitoshi kumtoa Hajjaj, bali tumtoa aliyemweka Hajjaj ambaye ni Abdul Malik bin Marwan. Na hapo ndipo fitina ikaanza na mapambano yakawa yameanza baina ya jeshi la Abdurrahman ibn Ashaf na jeshi la nani, la Hajjaj. Na habari ilipofikia Abdul Malik akawa ameandika barua kumletea Abdurrahman Ashaf kwamba tukae tukubaliane tu ongee pia maliza sana pale, lazima tuingie katika mapambano. Maalati ya jambo hili au mwisho wa jambo hili ni Waislamu kufa katika ile fitna, na wengi miongoni mwao ni Said ibn Jubair, bali wao na Hajjaj Yusuf al-Thaqafi, katika watu waliokamata ni Ali ibn Jalil Abdurrahman Hani al-Sharahi al-Shami, pamoja na kwamba yeye alituuzuru na Hajjaj akakubali akawa amebaki. Lakini mwisho watu wengi waliondoka wakaingia katika jeshi la Hajjaj, na Abdurrahman ibn Ash'ath akakimbilia kwenye ile miji ambayo alikuwa anapigana nayo kwenda kuomba salama, wakampokea. Hajjaj akasema sikuachi, kaandika barua wale kiongozi yule, akaambia nakuomba niletee Abdurrahman mara moja, wa ila nitakuletea watu milioni moja kuja kukumaliza. Akaletwa Abdurrahman bin Ash'ath akiwa amefungwa kamba, na Abdurrahman hakustahimili akawa amejiua. Mwisho wa fitna ilikuwa ni kufa kwa Abdurrahman bin Ash'ath. Kwa nini nimetoa kisa hichi? Nimetoa kisa hichi kuonyesha umuhimu wa kusikiliza viongozi, umuhimu kusikiliza viongozi, hasa sisi masalafi ambao tunajinasibisha na hii manhaji. Muda wote ambapo tutakapoona kuna tofauti baina ya viongozi na wasio kwa viongozi, basi kinachotakikana wewe ni kuingia kwenye genge au kundi la kiongozi na kukaa hapo, sababu ndio kuna salama. Na hata kama wakati mwingine kiongozi anaweza akawa na makosa, basi Uislamu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatufundisha tuwe na subira, tuvumilie, tusubiri mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuondolea matatizo yale. Lakini pili, tumefundishwa kuombea dua viongozi, Allah afanye pesi, Allah waongoze, awabadilishe msi zao, ape washauri waliokuwa wazuri, ili kuweza kutengenezeka. Kwa kutengenezeka kwao ndio kunatengenezeka mambo yote. Kwa hizi ndio nasaha zangu kwa ikhtisar, baada ya kupata nafasi hii ya kukaa na nyinyi hapa. Laala Allah akajalia katika haya ambayo niliyoongea ukawa utakuwa na mabadiliko, kama tutakuwa kulikuwa kunahitajika mabadiliko, au ikawa ni sehemu tu ya kukumbushana kama vile ambavyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, ya nasaha dini nasiha alhadith. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.